الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي جيتو سنو بروم نونغي نيانال سنو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal tu musal ko di len ziyara ci weru magwi di ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu munangul nangul len ñentelu guddigi al hamsatu rabi'a de giñi de aji wor bi moy ñukoy denk diko wattandi ko lo yak أن تكون ممن جعل نهار رمضان نوما وغفلة يو سما بوكي جوليت بوور غور اك جيجين ماك اك ناو موي تانديكول واتول nga bok ci ñinga xamne seen beccagu wéru koor yépp nelaw la ak ciagante lélé nga gis am bokku julit bu wor koram gi yépp japp na né lim koy faje wala likoy dimbali moy nelaw wala nek ci ak tiagante grand place di damier suba ba ngone di lido suba ba ngone nek ci tefes geejgi nek ci garab yi suba ba ngone ci kepari jaxaso goor ki jigen ci tiagante ak nelaw ñeengi ci nelaw tal ventilateur wala climatiseur mu tim len ginaaw bu ñu selmale fajar ba beccëk beccëk bi xaj ñenn ñi ba beccëk bi jeex ñenn ñi ba bañuy noddu ndok ñu dogu juk moy tandikul mbokk julit bi nga bok ci ñooñu wëru koor du wër bu ñuy nelaw du wër bu ñuy saggan ñenn ñi seeni beccëk nelaw la ak ciagante seeni guddi dox di moy yalla ba fajar jot moy tandikul guddi wer koor nga ci taxawalu ci restaurant yi di ci taxawalu ci bar yi di ci taxawalu ci place yu bon yu alku yi moy tandikul yow sama mbok julit yak sa becc gi koor ci nelaw ak ciagante su gudde ngay taxawalu di moy yalla ba beut xeural bu baakha baakha baakha baakh nga fessal nga remplir sa beccëk wéru koor ci tuddu yalla def ay zikr jang alquran fexel beccëk bi yépp ngay tuddu yalla jang alquran dem fekke fuñu jang alquran ak fuñu koy tafsiré diko firi gor gorul bu baakha baakh nga ci yok ci xam xam aka jang fexel sa guddi gi na nek guddi yo xamne guddi yoy taxaw la di magal borom bi yenen tibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam neena ku wor weru koor dara taxul nga wor ludul beug tiyaba yenen tibi neena yalla dina la jegal sa bakar kep ku taxaw weru koor di nafila dara taxul ngay nafila be guddi weru koor ludul ngem yalla ak beug tiyaba sunu borom yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena yalla dina la jegal say bakar kon ndenkané ñentel gi de giñi de aji wor gi moy na moy tandiku bok ci ñinga xamné ci association nelaw lañuy nek amna ño xamné bu wéru koor ñëwé dañuy dem signé ji bok ci mbolo ñinga xamné ay nelaw kat rek lañuy doon ak ño xamne dañuy saggane beccagu wéru koor ak ño xamne dañuy taxawalu guddii wéru koor kon nañu gor gorlu ñu remplir ñu fessal beccagi ci tuddu yalla jang alquran ak diko jangalante fekk fuñ koy jangalé guddii ñu taxaw ko di julli di nafila di tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala bu beut set kon mbokki julli di lool moy ñentelu ndenkaane ñuy denk suñu bop diko denk mbokki julli di len ko di ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu nangul nu nangul len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.